Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. На тэлебачанне я прыйшоў нечакана для сябе, без вялікай ахвоты. Прапанаваў мне гэтую пасаду Пётр Міронович Машэраў. І калі ён мне сказаў пра гэта, я адразу ж сказаў, што не, гэта не маё, гэта не для мяне, ну што вы, Боже мой, такі, па-перш, аб'ём работы, это такі калектыў, 3000 чалавек, а я нідзе ў вялікіх калектывах не працаваў. Усюды, дзе я працаваў, калектыў быў невялічкі, ці то корпункт «Праўды» у Беларусі, які з двух чалавек быў, ці то «Маладосць», дзе там было у нас чалавек 15, відаць, не болей. І я не змагу. Ну і тым болей, тэлебачанне, радыё, значыць, это не маё. Ну, мяне тут, канешне, адразу Пётр Міронович падлавіў на адной дэталі з маёй біяграфіі, што я працаваў некалькі гадоў, нядоўга, але працаваў пасля універсітэта на радыё. І кажу, ну як же так, ты работаў і трошкі, значыць, уяўлення маеш. Ну, але я супраціўляўся прыкладна паўгода. Прикладно полгода подключил Петра Устинча Бровку, попросил, кажу, Петр Устинч, вас вельми поважаю, любит Петр Миронович, поговорите вы зиму. У меня выдатный период. Часопис. Часопис популярный. Часопис цікавый. Расте тираж. Мы тады досягали 22 тысяч тиражу. Коллектив выдатный. У мяне, як у паэта, толькі, скажам так, нешта стала сур'ёзнае з'яўляцца. І цяпер раптам я павінен ісці туды, дзе я не зусім сябе ўяўляю, на такі аб'ём работы, з якім я, скорей за ўсё, не спраўлюся. І Пётр Устінч мяне паслухаў. Ён наогул чалавек быў такі, што калі яго аб нечым прасілі, і ён быў упэўнены, што сапраўды тут ёсць якась рацыянальная нейкая зерня, ён падлавіў Петра Міронча. Для гэтага ранечкай прыйшоў у ЦК, каб злавіць Петра Міронча. Ён яго злавіў і сказаў, што от Пётр Міронович, от Бураўкіна вы там агітуеце, хай хлопец, ён толькі пачаў там нешта такое ў літаратуры паказваць, хай ён спакойна жыве там і працуе. На што яму Пётр Міронович сказаў, што, дарагі мой, Пётр Устінавіч, любімы мой, мне патрэбен чалавек на тэлебачанні, на радыё, які прынясе нешта новае. Ось. І таму ты яму скажы, што нікуды ён не падзенецца. Мы яго прызначым. Адзінае, што я абяцаю, 3 гады. А далей я яго адпушчу. Ну і калі мне Пётр Устінавіч пра гэта расказаў, кажа, Геннадзь, дарагі мой, я знаю Петра, раз уже ён за цябе ўзяўся, то ён не адстане, паэтаму давай згоду, ідзі. Ну і калі, значыць, але я ўсё роўна адмаўляўся, і калі на апошні раз была апошняя гаворка з Петром Міронычам, прытым гэта цікава, я думаю, от цяпер успамінаю, узгадваю, сапраўды гэта, ну, вось пра кіраўнікоў такога ранга, як Машэраў, калі гаварыць, сапраўды вось гэта, ну, паказчык, можа быць, таго нават, як павінен кіраўнік у такіх няпростых сітуацыях паводзіць сябе. Перад гэтым усе гаворкі ў нас былі такія, скажам, ласкавыя, ці што ён мяне там агітаваў, угаварваў, нечым нават прасіў. А тут раптам Пётр Міронович быў вельмі жорсткі. Мя па кліку кажа, ну колькі можна? Всё, трэба, каб ты туды ішоў. Я зноў яму стаў прыводзіць свае довады, што і калектыў вялікі, і справа для мяне новая, і так далей, і так далей. От і што не ўжо тое, што я як літаратар раблю, гэта ўжо не варта увагі там. Ён мяне выслухаў, а потым задаў адно пытанне. Я маю права цябе прасіць. А я зразумеў, чаму ён так спытаўся. Калі мяне затверджали у Москве у ЦК КПСС корреспондентом газеты «Правда», то на меня, как мне рассказал Зимянин, главный редактор «Правды», земляк наш, на меня пришло письмо, не только на меня, пришло письмо из Минска от серьезного партийного деятеля, який на московских могилках лежит недалеко от Петра Мироновича, на имя Брежнева, у яким он писал, что вот зараз, значит, может быть зроблена великая политическая помылка. Бюро ЦК Компартии Беларуси и Машеру, как первый секретар, дали сгоду на призначение Буравкина корреспондентом «Правды» по Беларуси. Тогда была такая заведенка, что узгодняли с бюро ЦК той республики, где ты будешь представлять «Правду». Что на эту отказную политическую посаду рекомендуется оголтелый националист, белорусский националист. Такое письмо пришло до Брежнева. Але это письмо пришло до Брежнева после того, как Брежнев уже подписал мое призначение. Поэтому стали раиться с Зимяниным цыковские работники. Что робить, помощники Брежнева, что робить? Докладывать, давать Брежневу это письмо, докладывать, кто ведает, как Брежнев поступить. Коли он, скажешь, отменит свой подпись, то, отповедно, будут некие заходы приняты в относинах Зимянина, как редактора, який захотел взять такого работника, и в относинах Машерова, який рекомендовал, ведаючи, что это оголтелый националист и затятый антисоветчик. Ну, это спосылались на мое письмо в оборону Быкова, там на выступления мои некоторые. И тогда было принято мудрое решение помощникам Брежнева и Зимянина. Потелефонуем Петру Мироновичу Машерову и скажем про это письмо. Бо зусім не звернуть на его увагу нельга. Коли Петр Миронович Машеров поручится особисто за Буравкина, письмо мы это выкинем и не покажем Брежневу. Коли ж Петр Миронович не поручится, тогда покажем письмо Брежневу, и як он вырешит, так и будет. И коли они потелефоновали Машерову, Машеров за меня поручился. Я это молчал долгие годы, и из меня слово взял Зимянин, что никому про это николи я не маю права говорить. Я сказал, а как ты ведал, и коли ты нечто там супрыц Петра Мироновича недоброе сробишь, тебе не будет от меня дарования. И от других так само. Я это ведал, молчал, и я думаю, что, ну, про это ведал Петр Миронович. И коли он сказал, ну, решт, я маю особистое право. Я сказал, Петр Миронович, я человек, я все разумею. Я знаю, про что вы говорите. Говорите, коли выходите на работу. Вот так было вырешено питание. Я тогда перекладал книжку Бориса Олейника, моего великого сябра с украинской мовы, «Заклинание огню». И я только-только ее почал перекладать, может, до середины навык не добрался. Я говорю, что Петр Миронович, такая ситуация, я даю сгоду, ну, такая ситуация, что у меня обязан перед моим сябром, хорошим поэтом, и, конечно, когда я пойду туда, то у меня уже не будет махчимости, дайте мне месяц, как я съехал и докончил переклад. И он мне это дал. Кажет, коли ласка, давай. Коли треба, я помогу тебе место, как было там в неким доме отпочинку, в санатории, где. Но я говорю, не треба, я поеду у Дом творчества у Дубалтер. Я вельми любил этот Дом творчества. Вот я туда поехал и там перекладал Бориса Олейника. Ну, я перезванивал вот тут практически амаль каждый день до хаты, и раптом мне жонка кажет, что... Гена, ты знаешь, диво дивное, ты ж вот у Дубалтер, а сегодня звезда надруковала указ о призначении тебе старшиней Держателя Радою. Я разгубіўся, калі не знаю, як это разумець, што цябе адзываюць там ці што. Ну, я адтуль з Рыгі патэлефанаваў памочніку Петра Міронча, Віктору Яковлевичу Крукову, быў такі доўгі час. І кажу: Віктор Яковлевич, я не разумею, от мне жонка сказала, што указ выйшаў, а я ж у адпачынку. Ён кажа, смеецца: это, кажа, Петро перастрахаваўся, кажа, пазваў мяне і кажа: вот он паехаў туды да сваіх сяброў пісьменнікаў, сабяруцца там, пачнуць гаварыць, і ён адмовіцца. Так вот, каб ён не адмаўляўся, давай выдадзім указ, хай працуе, але ведаючы, што ён ужо старшыня дзяржтэлерады. Вось такія абставіны, як я трапіў сюды. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.